Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Палітычных да 3 ліпеня праўдападобна не амністуюць. Расійская апазіцыя патрабуе адстаўкі Уладзіміра Пуціна і новых выбараў. Футбольны матч камандаў Расіі і Польшчы называюць варшаўскай бітвай. Адразу пасля навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 20-е гадзіну у пражскай студыі. Навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. У Маскве адбыўся марш мільёну, якім удзельнічалі 30 да 60 тысячаў чалавек. Увечары завяршыліся допыты апазіцыянера Іллі Яшына, жонкі каардынатара левага фронту Анастасіі Удальцова і тэлевядучы Ксеніі Сабчак. Увечары ж у следчы камітэт прыбылі Барыс Нямцоў і Сергей Малайцоў і муручылі позву прама падчас маршу мільёнаў. Неўзабаве пасля гэтага Нямцоў разам са следчымі прыехаў да сябе дадому таксама для ператрусу. Алексея Навальнага адразу пасля допыту павезлі ў офіс яго антыкорупцыйнага праекту «Распіл», дзе праводзіцца ператрус. Тым часам прэсавая сакратарка вярхоўнага прадстаўніка Еўразвязу ў справах знешняй палітыкі Кэтрын Эштон, каментуючы падзеі ў Расіі, Майя Кіціянчыц заявіла: Высокі прадстаўнік Кэтрын Эштон выказвае заклапочанасць з нагоды крокаў, якія былі прынятыя ў апошні час у Расіі, каб абмежаваць магчымасці для мітынгаў. Яна заклікае ўрад Расіі супрацоўнічаць з еўрапейскімі структурамі для таго, каб новы закон аб мітынгах, які быў прыняты на мінулым тыдні, падпісаны ў мінулае выходнае, адпавядаў еўрапейскім стандартам. Сказала прэсавая сакратарка вярхоўнага прадстаўніка Еўразвязу Кэтрын Эштон. Паводле дадзеных праваабаронцаў, сакавіка мінулага года ў Сірыі загінулі каля 1200 дзяцей. Як найцяжэйшы выпадак гвалту, справаздача называе разгром вёскі Айн-аль-Аруз у правінцыі Ідліб, які адбыўся 9 сакавіка. Урадавыя войску абкружылі вёску і трымалі ў аблозе на працягу 4 дзён, выкарыстоўваючы дзяцей у якасці жывых шчытоў. Па словах прадстаўніка ААН па справах дзяцей, у сітуацыі ўзброеных канфліктаў ракцікі Кумара Саламі, узброеная сірыйская апазіцыя таксама выкарыстоўвае дзяцей у асноўным як санітараў, аднак у гэтай ролі ім даводзіцца бываць на перадавой. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун назваў даклад доказам сур'ёзных злачынстваў у дачыненні да дзяцей. Міністр замежных справ Вялікабрытаніі Вільям Хейг прыбыў сёння ў Пакістан, дзе ён, як паведамляецца, плануе перамовы з прэзідэнтам і прэм'ер-міністрам гэтай краіны па пытаннях стабілізацыі становішча ў рэгіёне. Прадстаўнікі брытанскага кіраўніцтва раней у сувязі з паездкай Хейга абверглі здагадкі, якія з'явіліся ў прэсе, што ён накіроўваецца ў Ісламабад з пасярэдніцкай місіі ў спробе ўладзіць рознагалоссі паміж Пакістанам і Злучанымі Штатамі Амерыкі, у тым ліку і ў пытанні дастаўцы грузу ваеннаслужачым міжнароднай кааліцыі ў Афганістане праз пакістанскую тэрыторыю. Пакістанскія ўлады зачынілі маршрут у лістападзе пасля гібелі 24 сваіх салдат пры ўдары авіяцыі НАТО. У Афганістане за мінулыя суткі падчас аперацыі ў некалькіх рэгіёнах краіны былі забіты каля 50 баевікоў. У правінцыях Баглан, Лагар, Кандагар, Газні і Забуль у аперацыях удзельнічалі вайскоўцы афганскага войска пры падтрымцы міжнародных сілаў. У баях былі забіты каля 30 талібаў, яшчэ 20 баевікоў знішчаны ў правінцыі Гельмент. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навін, наступны прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.